bezsilnym, bezbronnym zrywam łańcuchy. Upijamy się poza jasnach, kładziemy się spać z kim popadnie, po rzuceniu marząc kostiumu, ale muza, co mieszka w gwiazdach, też tkę snu nad ranem ukradnie i na łupka zbyda tłumu. Komentatorzy rząskich wydarzeń, króle jarmarków, własnych odpustów, niedomarzonych szafarze marzeń, pochlebcy nie najszczytniejszych gustów, starzy poglarze. Na wyboistej drodze o świcie, na niby w syku pochodni, wielbieni szczuci płaceni bici, głodni i syci, modni, niemodni, jak śmierć i życie. Upijamy się po zajazdach, kładziemy się spać z kim popadnie, o zrzuceniu marząc przebrania, kiedy muza, co mieszka w gwiazdach, resztkę snu nad ranem ukradnie i pchnie nas do grania, do grania. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Głowisz Po ubiegłotygodniowej nieobecności, spowodowanej przyczynami mało obiektywnymi, witam Państwa dzisiaj znowu z wtorku na środę, od 2 do 4, 2 godziny z audycją Teraz Polskie. Zaczęliśmy tak jak zwykle o tej porze, czyli z rozmyślań przy bardzo wczesnym siadaniu zespół Myslowic. No a dalej będzie również tak jak ostatnio bywało często, bo nie może być inaczej. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Doskonale pamiętam wizytę Wojciecha Waglewskiego i Karima Martusewicza w audycji Mało Obiektywnie jakiś czas temu już, kiedy opowiadali o tym, jak ta płyta będzie brzmiała na żywo. Nareszcie miałem okazję się o tym przekonać w ostatnią niedzielę podczas drugiego, tego późniejszego z dwóch koncertów jednak w Teatrze Studio. O 17 odbył się pierwszy, o 19.30 ten drugi. Zagrali całą płytę Dobry Wieczór. Mam wrażenie, że niektóre utwory grali szybciej niż zostały zarejestrowane na płycie, ale to chyba tylko tak WW potrafi, że mimo, że grali szybciej, to koncert był zdecydowanie dłuższy niż sama płyta. Dobry Wieczór. Trasa trwa. Jeśli Państwo się zastanawiają, czy warto się wybrać na koncert, który najbliżej miejsca zamieszkania, to proszę ani chwili dłużej tego nie robić. Zespół w znakomitej formie. Mateusz Pospieszalski śpiewa partie, które na płycie śpiewa Alim Kwazimow. Nie, nie zastępuje Alima Kwazimowa. Mateusz jest po prostu na swoim miejscu. Oczywiście szaleje też na saksofonie, no a Wojciech Waglewski w znakomitej formie wokalnej zaśpiewał wtedy przecież dwa koncerty w Teatrze Studio. No a sekcja, czyli Michał Bryndal i Karim Martusewicz na basie, no to wiadomo, wszystko się zgadza. Doskonały koncert zespołu WW. Pewnie tak samo było na tym pierwszym o 17, ale mogę mówić o tym, co się działo o 19.30 w Teatrze Studio 7 grudnia. A mam przed sobą zestaw koncertowy. Wszystko się jeszcze może zmienić, tak jak się mogliśmy ostatnio przekonać. 13 Kęty, potem Wrocław, 14 przerwa na święta, no i w nowym roku również trasa koncertowa. www.www.ww.pl. No i tak będzie. Na żywo ta płyta brzmi jeszcze lepiej. Padać miał deszcz, robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodził, zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaklinie, zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Zastanawiam się, co mu się stało, a na ulicy drą się alarmy. Hałasu widać było za mało, dzieciaków ciągle jeszcze przybywa. Coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Trochę luźniej, bardziej spolegliwie, a dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. We'll be right back.

piosenka. Gramy piasku ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. Wszyscy mają ładne żony. W tej chałupie się dzień dobry mówi w windzie. Nawet cięć na klatce schludny, ogolony. I w ogóle no, czyściej tu niż gdzie indziej. Tylko popatrz jak tu mają urządzone. Dzieć w kanciapie siedzi i się troszczy o nich. Nie przechodzi żaden numer z domofonem. Ty nie dzwonisz, on zadzwoni. Bo nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie. Nie pasujesz do nich przecież. No chyba, że wozisz im sushi na skuterze. A gdzie? No to sorry chłopu. Szacuneczek. A gdzie mam do nich nic? Chociaż się myśleć boję. Skąd normalny człowiek no taką ma fortunę? Metr w chałupie tej wart tyle co dwa moje. Znaczy moje. Kwaterunek. Choć ja też kolację lubię popić winkiem. Kulturalnie nawet się nie skrzywi żona. Ale dać za flaszkę tyle co za skrzynkę. I do tego żreć surową rybę. I to w klonach. Nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie. Nie pasujesz do nich przecież. Chyba, że wozisz im sushi na skuterze. A jak tak, to sorry chłopie i szacuneczek. Siebie. Nie pasujesz do nich przecież. O chyba, że

lecz mógłbym pełznąć do ciebie, łasząc się o twój próg, skamląc do twego piękna, łapiąc się twych nóg. Mógłbym porwać ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Wróć, jestem. Gdy w drodze przyjdzie zmierzch i gdy cię zmorzy sen, pozwól mi siebie wieść, a jeśli chcesz na żywioł puścić się, odpuszczę ci to też. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój. Jak to jest z tym porywaniem się z motyką na słońce? Michał Kuźmiński jest autorem wszystkich przekładów piosenek Leonarda Cohena na tej płycie. Michał Łanuszka, głos męski, gitary, aranżacje, produkcja. Szymon Madej, bębny, instrumenty perkusyjne, aranżacje. Paweł Wszołek, gitara basowa, kontrabas, aranżacje. Przemysław Sokół, instrumenty dęte, aranżacje i kwartet smyczkowy Incanto, też bardzo ważny tu, jak było słychać. Aleksandra Matias, Monika Mikurda, Magdalena Bogucka, Zuzanna Kardyś. Wiktor Krzak jest odpowiedzialny za pogłos sprężynowy, cokolwiek to oznacza. No i w utworze numer 8, w 100 pocałunków toń. Akurat dzisiaj go nie słuchaliśmy, ale na pewno w tym utworze, na tej płycie pojawia się także Izabela Królak ze swoim głosem kobiecym. Łanuszka Cohen. No, ci, którzy zrobili podsumowania płytowe roku 2014, zanim ukazało się tych kilka płyt, których słuchaliśmy przed chwilą, chyba zrobili te podsumowania za wcześnie. Na pewno zrobili je za wcześnie. Łanuszka Cohen to jest kolejna płyta, której na pewno nie odkładamy za daleko. Także o tej porze, no i oczywiście w soboty w audycji Mało Obiektywnie od 22 do północy. Jakiś czas temu miałem przyjemność spotkać się w studiu trójkowym z artystą, porozmawiać z nim o najnowszej płycie i wszystko na to wskazuje, że w najbliższą sobotę, 13 grudnia po 22, posłuchamy sobie zapisu tej rozmowy. Grzegorz Turnał i jego 7 widoków w drodze do Krakowa. Stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi. Dziwne, choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi. Wchodzisz, bezludna cisza, aż dźwięczy wokoło. Myślisz, tak kiedyś było tu głośno, wesoło. Na ścianach fotografie, panowie z paniami, a tu patrzcie, fortuna. fortepian lubił grywać na nim tu w wazoniku piórko. Znalazłem i wtedy tu róża zasuszona. Pamiętasz jak kiedyś?